إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي توفيق برمبي عز وجل كي سنو تيري بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان مملني كي سنو بند بيواسو. نيجي وانتي حديث بو ري بودي حديث صهيب رضي الله عنه كمسلم hadis bobu don woné xéewal gu mag gu reey gogu nga xamni sunu borom jalla wa ala mom lay defal jaamam yi nga xamni ñom la defal xéewal ku texé ba duggal leen aljanna. Lolu motax nga gis borom téré bi mu toftal ci hadis ba wax ju am solo mune faslun fi anna ladhata an-nadhari ila wajhi allah yawm al-qiyamah تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا مولاي اورينتي ديلاي تي ني بانيخو خول بوروم بي تبارك وتعالى موي خيوول بي گنا ري للذين احسنوا الحسنى وزياده وخون ناني الحسنى موي الجنه وزياده موي رؤيه الله gis borom bi tabaarak wa ta'ala. Kon moy xewal gi gëna reey gi gëna mag comme nim ñew ci hadith bobé muy hadith suhayb ak yenen ahadith. Xam ngeen ne gis borom bi tabaarak wa ta'ala dafa bok ci hadith yi nga xamni hadith mutawatir la, hadith yu siw lool bari lool mako mu ñi yé nak ci tombe bu am solo manam banexu xol bobu jambi diko xol kanamu borom bi jalla wa ala yawm al qiyamah dafa nek lo xamni da fay top dafa leunkolok banexu bi jambi di banexu fi ci xam boromam ak beug ko fi ci aduna magok ñaari banex yoy dañu leunkelo manam lam la bëgg wax moy bu fekke sab xol tijje kogul ci ag ci banex bobu nga xamanteni ni mom ngay yek mom ngay amé ci xam bi nga xam sa borom fi ci aduna ci ay ayatam ak ay makhluqatam a travers mindefam yi ak a travers wahyom bi xam bobu ngay xam sa borom ak bëgg bi nga bëgg sa borom banex bobu nga ciy am bu fekke sa xol tologul fofu sa xol tijjegul pour ag fofu manam kon day melni wax deug amago yewit accès wala bok tologo ci ag ci ñi nga xamni manam dañuy am tawfiqu gis borom bi tabaaraku wa ta'ala ëlëk ndax lan xol bi mo taju fi kallañ ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musal kon jambi na fexé liggéey ci xolam liggéey ci bopam liggéeyu biir un travail interne liggéeyu biir ba mëna ag ci niveau bobu di am yek yek ci xam bi mu xam boromam am banex ci bëgg bi mu bëgg borom ndax ñaar yoyu manam banexu xam sa borom fi ak bëgg ko dafa leunkolok banexu gis sa borom kérok al-akhirah. Bu ko défé bo déllu waté ci ighasa ibn al-qayyim da fay leral muné inna ladhata an-nadhar ila wajhi allah yawm al-qiyamah tabi'atun lit-taladdud بمعرفته ومحبته في الدنيا بان نيخو خول كانمو بوروم بي جل وعلا كروك يوم القيامه دا فا نيك لو خامني داي توب بان نيخو بي جامبي دي بان نيخو تي خام بي موي خام بوروم في تي ادنا اك بغ بيم كو بغ ماغو كون لو غنا بغ سا بوروم لو كو غنا خام لو غنا بان نيخو تي بغ غي خام غي غنا ام شانسو غيس بوروم بي تبارك وتعالى بوك تي ني بان نيخو تي غوغي غيس waye nak loko gëna newlé sans ci gëna new mune kama annahu لا نسبه لنعيم ما في الجنه الى نعيم النظر الى وجهه الاعلى سبحانه، فلا نسبه لنعيم الدنيا الى نعيم محبته ومعرفته والشوق اليه والانس به. من نكاي ما خمال بنين بير غيسغا دايوك بانيهو dayok banexu ak xewlu ci gis borom bi jalla wa ala namu nekké lo xamanteni ni mo gëna fété kaw banex yépp al-akhirah mune noné yit fi ci aduna banexu jaamu sa borom banexu xam sa borom banexu bëgg sa borom banexu nam sa borom ak wétéloko noné lay nekké lu gëna kawé mbolém xétu banex yépp lolu bayiko xel bu baax ngop mbollem xetu banexu adina yi buñ len dajale banexu bi jambi di banexu ci jaamu bi muy jaamu boromam ci xam ko ci ay turam ak ay melokanam xam borom bi tabaarak wa ta'ala a travers terem bi ak sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam xam borom bi tabaarak wa ta'ala a travers mindeefam yi muy makhluqat yi banexu bëgg borom bi tabaarak wa ta'ala ak wetteliko borom bi tabaarak wa ta'ala noné la wara ré noné la wara maggé ndax lamuy jammal lol al-akhirah. Kon banexu gi ngay am fi ci sa digënté ak sa borom banex bi ngay tiré ci xam bi ngoy xam ak bëgg bi ngoy bëgg wetteliko bi ngoy wetteliko mo gëna reuy fuf mbolém xétu banex yi nek atuna motax ku mel nonu koku dara du dox digënté mak boromam amut len rek lo xamni warna neex bakkan wala neex xolo doomu adama ba lolu wara meuna ñew dox digeunte mak boromam amut ndax lan ba neex gogu nga xamni da koy tire ci xam bim xam boromam mo fete kaw lepp mune bal lazzatu an-nazar ilayhi subhanahu tabi'atun li ma'rifatihi bihi wa mahabbatihim lahu fa inna al-ladh tattabi'u ash-shu'ur wal mahabba فكلما كان المحب اعرف بالمحبوب واشد محبه له كان التلذذ بقربه ورؤيته ووصوله اليه اعظم من لي ام با ام صح موي بانيخو خول بروم بي جل وعلا كروك يوم القيامه دا فاي توب داي ديباندر سي خام بي جامبي خامون بروومم في تي ادنا اك بغ بيم بغون بروومم في تي ادنا gis nga ko mu ne kon banex gogu da fay top yeg yeg goge ak mbeugel gogi gis nga ko manam moy lañuy wax nan kamatu dinu tudan lolé blé lol lañ lay fay no gëna yegé sa borom fi ci kaw suuf no gëna bëggé sa borom noko gëna xamé rek banex bobu nga ci tiré intensité plaisir bobu intensité banex bobu nu mu gëna réyé rek noné lay mel ëlëk mango mune kon ki nga xamanteni ni dafa bëgg kamu bëgg lum ko gëna xam ak lu mbeugëlam gëna tar ñeël ko aha banne xom bu ko jégé ak bu ko gisé noné lay gëna taré noné lay gëna reuyé ak bu excé ci mom mango ki nga bëgg té sopp ko lol mango noné nga koy bëggé té gisséwulén noné nga koy bëggé té ngén soré mbëggel gi tar lol ci yow bës bu ngén togué ba jano nak aha bës bu ngén jakarlowé bës bo excé ci mom mbëggel gi noné lay gëna taré banex ba ngi ciy tiré tamit noné lay gëna ré ndax dang ko bëggon té gissoko xam nga lolou digënté doomu adama ak doomu adama kon fa kayfa nak sa borom jalla wa ala gis nga kon fa kayfa sa borom nga bëgg ko nga xam ko à travers information yim la jox à travers xibaar yim la xibaaré ci alquran ak ci sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam sa borom dëgg ci xam mu téggu ci xam xam bobé gis nga bëgg sa borom dëgg jig bëggel bëgg gu tar wal ladina amanu ashad hubban lillah sunu borom ne ñi gëm yalla de ñom bëggel biñ bëgg yalla mo gëna tar lepp ci kaw suuf kon intensité mbeugel bobu tarayu mbeugel bobu mom mo lay tirer mo lay xecc moy jokko moy jokko xewal gele nga xamanteni ni alakhir lay amé tamuy len gis sa borom gis nga bo boba plaisir bang cey am banex bang cey am xewal jeng cey am moy gëna tar moy gëna reuy lolou motax ngay fekk manam lolé borom xam xam yi dañ ko daan dexeunt sen tiré diko bayyi lo xel nit ñi di len ko sax ci buntu pass pass mu nekk lo xamni dañ ko wara fas dañ ko wara gëm moy gis suñu borom ëlëk nango gis borom bi jalla wala bo démé fu melni manzuma al-ha'iya boromam day wax mune wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al-badru la yakhfa wa rabbuka awdahu gis nga mu daldi jël hadith ba daldi koy nazu mune waxal ne sunu borom jalla wala kat dana feñu jaamam ya gis nga mangok jahratan comme na nga xamanteni ni wer bu deme ba tollu ci clair de lune namuy léré nañ nga xamni ñepp dañ koy gis nga mune waye nak bul qiyas bul nat sa borom ak wer dedet ndax sa borom mom awdahu mo gëna leer lepp ngok nga dem ci lamiya mune la wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum gis nga mune xamal ne way gëm yi gis nga mu'minun ya nga xamanteni seen xol dafa fesson ci bëgg yalla fi ci kaw suuf seen xol dafa fesson del ci xam yalla ñu amun basira ci seen borom am gis gisu xol ci seen borom gis nga ko basira moy gis gisu xol ci seen borom aha ñooñe kérok de ci al-akhirah dañu gis seen borom bu ko defé gis gogou ñu jëlé ci mbikté jëlé ci banex gu reuy go xamanteni day fété kaw yenen banex yi bes kérok comme niñ doon banexo wé fi ci seen bir xol ci xam biñ xamone seen borom ak basira gañ amone basira moy xam xamu xol gis nga mangok basira gañ amone fi ci kaw suuf yalla ñu borom bi tabaaraku ta'ala boole ci jaam yoyé nga xamanteni bes kérok dañu xewlu ci gis seen borom jalla wa ala ci al-akhirah yalla borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu xewal dundalal ñu sunuy xol ba sunu borom jalla wa ala moy li ñi gëna bëgg lepp xam ko ci kaw lepp diko wetteliko ko gënal ñu wetteliko leneen dudul mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.